پتا خیستا دلارو بر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان پتا خیستا دلارو بر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان ستا پاکی منی تا حیران یا مزا ستا پاکی منی تا حیران یا مزا فدا کوی تر نخبل سر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان پتا خیستا دلارو بر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان تو خو ارزو دا مسلمہ امت یہ تو خو ارزو دا مسلمہ امت یہ چاہتا ماتم چاہتا اختر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان پتا خیستا دلارو بر طالبان دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان رات کاری گی پا دنیا جنتی رات کاری گی پا دنیا جنتی اید جہاد دا خرسنگر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان پتا خیستا دلارو بر طالبان دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان پس پن بیراغ او دا تکبیر پچیغو پس پن بیراغ او دا تکبیر پچیغو پس پن بیراغ او دا تکبیر پچیغو کڑل دی یهود زیر و زبر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان دا امارت دا سپن لخکر طالبان پتا خیستا دلارو بر طالبان طالبہ دا امارت دا سپین لنکر طالبہ دا ہر چا خوخی پہم دا خاطر دا ہر چا خوخی پہم دا خاطر یسرو کفارو تا خطر طالبات دا امارت دا سپین لنکر طالبات دا امارت دا سپین لنکر طالبات پتا خیستا دلار و بر طالبات دا امارت دا سپین لنکر طالبات دا امارت دا سپین لنکر طالبہ مست زوانی ندیلو گیشم اشنا مست زوانی ندیلو گیشم اشنا مست زوانی ندیلو گیشم اشنا د خان حق یار د زړګي سر طالبہ د امارت د سپین لنکر طالبہ د امارت د سپین لنکر طالبہ د خان حق یار د زړګي سر طالبہ سپین لنکر طالبہ دا امارت دا سپین لنکر طالبہ پتا خیستا دلار و بر طالبہ دا امارت دا سپین لنکر طالبہ دا امارت دا سپین لنکر طالبہ د امارت د سپین لنکر طالبہ د امارت د سپین لنکر طالبہ